di leen teeru ci balance bu tàgg bi le magal gën magal xam-xam ak ñooñ xam-xam te kat wër nëbbuwul ci yéen ni ndax jàng ngeen ko Sidi Haji Malick ñettali loo xam ni Sidna Ali ibn Abi Talib ko wax moo do way ko mu nii wa innani abdullahi allamani xarfan yubiuni kama yasiquni aw istaraqa inna da taalim abuka fi diini bila tawhimi xaqu lmuallimi ala xaqi labi izaate li diini wa daali nasabi. Mu ne naka man Ali ibn Abi Talib jaam laa ci ku ma xamal wenn araf, ku ma xamal wenn araf jaam laa ci moom, bu ko neexee jaay ma, bu ko neexee goreel ma, bu ko neexee mu def ma jaam, bu ko neexee mu goreel ma. Ndax kala xamal xam-xam mooy sa baay ci diine, te nag xaqul muallimi ala xaqal abi, xaqu kala jàngal aqu baay la. Iddaakili diini baay borom xam-xam bu la jur ci wàllu yàlla sa baay la ci diine, wadaa sa baay bopp nag li na tabi. Moo tax la askandër yi ñu laaj ko ni ko lu tax ngay màggal sa sëriñ lépp li ngay màggal sondeeg sa baay, mu ni bokkul ñu ne ko lu tax, mu ni waalid yi anzala nii min alsamaa yi ila al ardi wa cheikhi yarfaaw nii min al ardi ila samaa. Sama ndeeg sama baay dañ maa fekk ca kaw ca aalamul arwaas ma sell lool mu wàcce ma, ñu wàcce ma, ndax bala ñu doomu diw ruumoo jóge ca kaw wàcc dax jog suuf. Yàlla nee na minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan oxra. Ci suuf laa leen bind, ci laa leen di delloo, ci laa leen di génne. Kon bala ñu doomu diw ruumoy wàcc dax soog yaram. Sama sëriñ nag bëri waatu ruuga ci wàllu yàlla ba ruuga sell yéegaat, waaye ki ma yéege duma ko yemalee ki ma wàcce. Soo maam nag ni wa in amalan ankaxta ilman tanaasala bi mulkin mudaamin laysa fii xuruubu. Xaaji Malick nee na boo ko bee jànku xam-xam may ko xaleeru góoru jëfe. Bu ñu amee doom, doom ji buur la bi doon bu dul solliku mukk. Ci maanaa moomu nag xalifa ni ko man dee xaw ma kan waaye de baay axsanta atxanta akmaltal jamia wa qad ankaxta min amalin ilman kafan tasara. Yow de waay baay axsanta rafetal nga, atxanta xereña nga, akmalta matal nga jamia lépp, wa qad ankaxta sayloo nga amalan jëf min ilmin ci xam-xam. xam nga jànku xam-xam may ko xoylu góoru jëfe ñu sëy, moo tax kafan tasara lépp ne la gàññ. Xale boo gis ci tiwaawan ni ko mel na xasa wa zaada mu tont la. Kon nag fala alhamdu wa chukru lamma manna allahu alaykum bi xusni almuamalati diya aghrabu wujudan min akibdi alahmad siyama almuallim walmutaallim fi zamanina hada xata saara biha badu shuyuq ada aduwika alana man allamtahu lima zahiri fasad. Mani kon nag maa ngi sant yàlla ba mu leen xéewalee ci rafetuk jëfante goo xam ni léegi sirtu laxmar li muy tumuraanke loolaa ko gën a tumuraanke rawatana kala xamal ak ka ko xamal ci sunu jamono jii ba sax mu tumuraanke ba nga xam ni lenn sëriñ si dañuy wax ni gën jaa tari noonu sax mooy kala xamal léegi. Waaye yéen de loolu dalu leen, lu tax dalu leen? Nga yor xam-xam lu siiw la ci alquran ak xadisu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waaw yàlla nee na yarfau llahu alladina aamanu minkum walidoota lima darajaat. Yàlla na yëkkati daraja ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te warami xam-xam ay daraja. Ibnu Abbas nee na dafa ko kullu aalimin aalim illa antati alilma ila allahi taala fa allahu taala foo ko kullu aalim. Li yàlla nee na borom xam-xam bu ne am na ko gën a xam loola gañul di sax ba ci yàlla nga xam ni moo gën a xam ñëpp. Sala alayhi wa salaam wax na ni xam-xam mooy sama ndono, mooy ndono sama yoon ci ma yëkk yëpp. Sama kaala yëru si nii sowma ay fil janna. Sama ndono ku ko donn ci man kamay fexé ba am xam xam bu ëllëgé ñaayo ñu nekk and aljanna mani nak muhammad wax na ni ayo talibu tawadaa lil ilmi la wa man tawadaa lillah wa man tawadaa lillah rafa'a yow mi sàkku xam xam nag woyal fal yow mi sànku xam xam yow mi sànku xam xam woyal fal yow mi sànku xam xam toroxulul ku toroxlu kat ngir jëmm yàlla yàlla dana la yëkkati ndax tab suuf moo gën a suufe lépp ana yu dëgg suuf du ay tànk te tànk moo gën a suufe ci nit ki xanaa waaye nag munu suuf ak toroxlu suuf tax na yàlla ni ko na nga muñ sa muñ ji suuf tànk yi di la noote bala maa kenn jege la gën a tedd ci yow dana ko dëpp sama kaw te mooy sujjoot aqrabu alabdi min rabbi huwa saajidun aqrabu ma yakuna abdi min rabbi huwa saajidun bala maa kenn jege man yàlla li gën a tedd ci nit ki dana ko dëpp sama kaw te mooy suuf te mooy jëwam te bu jëwee jëwam ci suuf dana ma jege al mursalina ji rabba nee na salaa alayhi wa sallam nee na kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhiban wala tukun il xaamisa nekkal gaaji xamle wala ngay xamlu wala ngay déglu kuy xamle wala nga sopp kuy xamle waaye bu nekk juróomeel ba nag ala juróomeel ba waay mooy bañ borom xam-xam boo ko bañee fatal la ko da nga alëb yéen nag kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhiban ñi ma jàngal ñëpp te tabaraka allah ñu ngi nii toog dii fóore aw mustamian aw muhiban ñi ma jàngalul te ñu soppe ñooña di sama soppe di soppe alhaji malik di soppe xalifa di soppe alhaji abdou di soppe alhaji habib di soppe sëriñ moustapha di soppe sëriñ cheikh di deret di mbokk ñëpp a ngi toog kon salaa alayhi wa sallam nee na romb naa ñaari garan place ci jàkka ñu woote yàlla di xàmmem loo nit ñi ci yàlla ja bee jataay di jàngale sëkk di xamal nit ñi sëkk ma ne ah ñi ñëpp dee waay ñu ngi ci jub samay xarit lañu waaye nag maa ngi dem ci kay xam li sëkk toog sa moom ndax kat man dañ maa dig dañ maa yónni ci ma jàngale man Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te kii jàngale sëkk bëgg na diine ji sax sa koosa ba bu ëllëgee diineem lu ko laaj kenn waaw sallallahu alayhi wa sallam nag nee na koo nag maa ngi dem toog sa kooka waaw fiq kan la ko jëkk a xam ak ña la ko jëkk a xam ci l'islam jamul mina sahabati mboolam sahaba yaa ku ci gën a siiw Omar ibn Khattab ay ñu Abi Talib Abdoulaye ibn Mas'ud Abdoulaye ibn Omar Abdoulaye Abbas Seydou ibn Saïd Aïchata ñu jëlee foofu sallallahu alayhi wa sallam yoon ci yàlla ay saa lii sëriñ bi luy xawal sa mu ne laa adri xaw ma ko mu ne alhaawu huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa walwaaw waylun lil mukadibina wazaaw zabad al adabi uudin il kafirina fa qaala al muallim axsanta def naa li sëriñ daa ni oo jàmmi de yoon ci yàlla ay saa ni ko alhaawu huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa jéer bër bi ñu jaamu ga am njëriñ ñàkk jaamu ga lor nekk ca illaahu njëre moom yàlla wal waawu nag waa ko mooy wëylul wala taskare ak xur yu bee dag dafara nit ñu këddi bii ne ñelee wedd nga yàlla wa zaaw zabaatu azab oyna ko yële zabaatu azab wa tartaraahu summa saltalaahu wa hawalaahu summa waxalaahu mooy zaada fa qaala muallim axsanta sëñ bi lu ko rafetal da fa qaala mu ne ko xul fala mën a boog xaala sama kala bala isaan ni ko kalama la nag mooy lan mu ne ko xaw ma ko di mu ne alkaafu kalaamullahi wallaamu ñaqaali janna baadun baadan wal mimu mulkullahi wal nuunu nuurullahi mu ne kaaf gi mooy waxu yàlla laam gi mooy dajal nañ aljanna ne ëllëg leer yi feen ci leer mim gi mooy nguurul yàlla nuun gi mooy leerul yàlla mu ne ko axsanta كل فقل سعفد بك قل سعفد خالف ما سعفد من عيسى وقل سعفد عيسى لكل سعفد من قومك من قوم الصاد صدقه والعين علم الله والفاء فعله والضاء ضياؤه فقال المعلم أحسنت من قوم صادي موي دغد يالله عين دي موي خم خم يالله فادي موي جفو يالله دادي موي ليرلو يالله منكو احسنت قفت الله قالكم خرسته بو وخال بو خرسته فخال فما خرسته لي خرسته سند لي كو خاوما كو دي منو قال خافو قلت الله وراو ربوبيته وشيل مشيئته وطاو تعالى ما شكره منك خاف دي مي تاتم يالله راجي مي مونن يالله سين دي مي شوبن يالله تاتم دي مي دومنون يالله بقالة كان دارا منك أحسنت ثم قال لمريم خذي ولدك وانصرفي فإنه علمني ما لم أكن أعرفه xamna la ngay defo yow maryama jappal sa doom delloo ko demal sa kër xamna lu ma xamul demal mawdanaka fabisaka sarafan qaddana mawdanaka fabisaka sarafan qaddana mawdanaka fabisaka sarafan qaddana مولدنا وعلى الإله فضل آدم مولدنا على الملائكة لذات السماء مولدنا كفى بساك سرفا قبالا مولدنا تعلموا للأي إخوان مولدنا ثلاثة لا يستكيف ديمو مغضم إلا منافق غبي مبهم مغضم كعالم ومسيط الإمام مغضم كفاكسو سيبة في الإسلام مغضم لا سيما الكبار من سلم سؤدي وآل الخصوصية آل رتبي بارك الله waaw so man neena fofu bayina ci teddela ngeneel adama ci mudayel ci bawu termale malaakayi yalla xamul ko kulor yeb xamal ko suti yeb xamal ko eben yeb walan ko malaakayi malaakayi lu ne xamul ci yita mooy adama wax leen ko alama قال ما كل كموال ربك كثر شفاء تعاس مش نسوي حقا بروك كل جيدة كل جيدة حالة فلا كي شفلة كي عدو جرال كي كدلة كي من لا لا لا من الله من الله هذا ما أمسي ملاكي كده حاجة ما لنا خم خم لا كانت ثلاثة لا يستقبوهم إلا منافق خبي منهم فعالم ومخصوص الإمام كذا ذو شيبة في الإسلام كان يبني كل عندي ويفل كل عندي ضيادل أبنى فقنا كبنى إنك الحاج مالك جوان يبنينا من فعالم دون خم خم ومخصوص الإمام إلمان جمعان كذا ذو شيبة في الإسلام ak borom bi jaw ci l'islam bi ñi ñëpp téré rek rawete nak ngeen ki nga xamni ñi nga do téré ko cheikh ahmed tidiane mu xamal khadir al-maladini ni wa alamna min lidul ilman mu xamal nabina sallallahu alayhi wa sallam al-qur'ana wa asrar al-uluhiyyata kama qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam mu xamal muhammad al-qur'an ak sekere ko dug yalla وخشى القرآن لكو وعلمك ما لم تكن تعلم خمنا لو حملون وعلم الإنسان بيان خلق الإنسان وعلمه البيان منينك ولذا إن عباس أنا المنبه اليماني قال الإيمان عريان ولباسه تقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. إنه هطيانا نقم رسلنا علي تنعيم رجل يالله علي تارم كرفة علي بنيتم خم خم نانا يرجين عباس قال خير سليمان بين العلم والملك فقال العلم فقال العلم والملك ينتهي على سليمان كان لون لكو خم خم أنقور متعنى خم خم بايف أنقور تليلة لمحمد وخين حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عين صلاة من محمد كان يتني جيجين قرما نسقوا فرجام يالا أدل قرد بنيخ يرسل السماء ويخو يخبت مجل يجرون محمد تعالى لولو واختار أبو بكر الصديق أيضا بثلاثة فقال أنا حبي بين منياكم ثلاث نظر إليك والجلوس بين يديك وينفاق مالي عليك من أبو بكر الصديق ميت كان يطيب يلا يلا خرك يا محمد فاني من دفع أبو ما عمد فانسك وتوالو يلا يطيب يلا تاني وقال أمر ميتا أنا حبب إلي من دنياكم ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وإن كان مرا أمر ميت ترنا نتيف ديجل يو ترى لمن سوت أبو خدد أبو دقا ويخيخ أسمعني ميت ترنا نتيف ثلاث يطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بليل وناس النيام من أسمعني kan da ñepp yef joxe ñam ñu lek kuma romb ñu la bu guddi ja xaja majjuni ba fajar kan na yoyu ay nabi tayin tan leen may tam ma tan sama ñet ana habibi iliya min yakum thalathun ad-darbu bis-sayfi wa yakhra'u dayfi wa samu bis-sayf ali neena tan na ñepp yef ci xara bu metti ci jamonoy moyo maye sama jaasi di fagganti ak teral gan yi ak woru mboyo moyo mu tang tang mo war ca gaddu sama jaasi fagganté ak tal lay gan fa na zul jibril di la ci momit khala wa ana habiba ilayni dunyakum thalathun ada'u al-amanati wa tablighu risalati wa hubbu al-masakin man jibril tanna na ñepp yef may ci sen aduna bi dina ko yedda ada'u al-amanati joxe kolere gañ joxe kolere mom la jibril tan li ñen def lan la wulel ma way li ñen def lan la yen joxe ngeen kolere joxe ngeen wolere da ko way kolere ak wolere kolere ali wad lañ ko tanke ali wad able leble yobante waki denkane kolere mom ko xam rek mu xam la nga jëfante mom li yag yag sa ko wolu defante mom way kolere dang ko defal ko xam dang ko defal ko xam mu dekk ko rek di ko neex la ali wad able ay ndigal ga laam ga leble yene raga yobante waawa wakil del ga denkaane ali wad kon walere wi natam ngeen ko mo la jotaay ji ci seenu ko da nga wax ni walere way wekk mo gan way mat may la nga matal gannaaw koko muy sa jotaay bi somam bindu le ni fa fil ifa'i ifa'un fa'ufu wa nakhdhu al-adi min talif suq haji malik neena ku ni mat la te do mata walere mato ku ko ni fasikh la du ko tali محمد ني لا إيمان من لا أمانة له ولا دين لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا طهارة له محمد ني أنا كني عمل نغم تدوبة الولر أمل نغم كني عمل الدين تدو جل أمل الدين كني لغا جل تدو الله جل ولو يعني إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها إذن الله يجوجله كتخون يالا واتكو توكو جمول يالا جمول محمد دماني إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها كتخون يالا واتكو جمول يالا جمول محمد مولا ريكلا كلا عثمان أبي طلحة الحجبي ما من صاحب الكعبة كلا فتح مكة كما محمد رسول الله دوني تب كعبة عثمان نكلا قصين لك خيخ خلم دفت خلم متج كعبة يكتكو إلا عيكو كعبة دي مبني لولد يكم يكوكلي من سلا خمولي يلا كلوني كنا نتجي الكعبة خوف العلي نعي عن عاشة فمني وين لخوم لم يتابج تجل محمد ومحمد سلم منه بطري تجات كعبة ركباي محمد من عباس ما غشا عندنا من ننقوا التابج نقو كل كتير لوكي نخلي مجدد يلا واتش الله يجي أها التابج بيين دي كل كتير كنت لخوم ديالو ينك علي نبا التابج ديكو جا عثمان mu gis bopam jedd ni taabu jo xamni dañ ma gañ kéro xalma soxlaatuma mu ne ko joxu ñu lako bu doon ñoyoo di lako jox yalla wacc laay ji tax ñu jox lako mu yalla wacc laay ngir man ali lako waaw mu ne ko nak manit ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaw yow ci shaqu tarqiyati ci shaqu tarbiyati ci shaqu tariqa ci shaqu al khalifa mo tan wala ngon ci fete way حاج مالك ما تولف في فدواي سن ويجري ما تولف في فدواي يلا يلا فايلين ما تجيب لي لولا تان سما خالدك تبارك وتعالى يقول يلا نجي وخنك وانا نجيب لي كوك نيال الجاني وانا احبب الي من دلاكم ثلاث لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على بلاء صابر يلا نينا kiyen aduna bi de tanana ci ñepp yef may la mañ wo xamni fu mu tollu ni may tuddu man yalla akol bo xamni fu mu tollu ni may sant ak yaram wo xamni lu waxa te ci ndattu mu muñ ko ñoo jëf de mom xod na len fala ba balagha zalika imam abi hanifa nak dañ ko ci la imam abi hanifa li jibil wax mi ka ma abaka lako amal wakko usman wakko ali wakko muhammad wakko yalla wakko munana habiba ilayya minna kumaytam salatun tahsilul ilmi fi qul layali wa tarku ta'azumi wa ta'ali wal qalb bi wuduna khali maytam sama kolu di jangale la beug ak baye lepp luy reeyelu ak wala sa bok ak xol bo xamni day feex ci aduna yoyu tlatan falama balagha alik ma malik قال انا احمي وجاكم ثلاثه مجاهد الرسول في روضتي وملازمه تربيتي في حجرتي وتعظيم اهل بيتي وعترتي امام مالك نميت صبنا نيتيف في الدنيا بي دكالك محمد رك شي سوره من سد اجلنت رك اكما تولو ديكو تربيه اك ماغال اي نيونم كي بوكتي محمد اك جيرم ما ماغال ما دا نيت ني لا صوت فلما بلغ ذلك الإمام الشافعي فريا ما يدق هات الفري لا يخل قال أنا حبيبة إلي مجاكم ثلاث عشة الناس بتلطفي وترك ما يؤدي إلى تكلفي ويصلى بطريق التصوف من بقنا يسن عدن بي يطيب ميلا أنا مني كنيوان ديني رب ak lepp lo xamni di biju choro ma bañ len ko tek ak nak roy ci gaay yalla yi seen yoon ya ene to saw ta la bëgg na fala ma balagha dalika ahmad ibn ahmad hanbal ahmad hanbal ni ahmad hanbal ban ko waxe mu ana habibu maytan ilayya min yasum thalathun mutaba'atu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ikhbarihi وتبركوا بعظم أنواره وسنة الأدب في سنته وآثاره. ملك بقنا أن يبتل سنة أدنى طب محمد تلب للسنة أكبر كيالو تما قاء الليرم أكسوبو تيونو تجن تكسونا أدية كتاب كرنك لغاية أم تعملوا يولا رجلوا يالا amo dara te buñu jang xam xam xam yalla tax xam yalla itam nang ko ragal motu la yalla bi talib niko nak taqwa taqwa deug deug deug ragal yalla moy lan muni hiya al khawf min al jalil wal amal bi tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawm al rahil ragal yalla deug deug moy ragal yalla ci bopam jeffelu alquran wax dawlo lu niew lo am mu doy la akaro elek xamido la dik nak xamni ni fi lek yeb ala ji lu bari bari dañ lay djel dañ lay djel djel la jale la tahara sab djel moy sallallahu alaihi wasallam na jaabihi rabbuhu ilahi a'tayta dauda وسليمان علما وعطيت إبراهيم رشده من قبل وعطيت موسى من البينات وآتيته قرى القدس وفضلت أمة موسى على عالم زمانه فما الذي أعليتني وآتيت أمتي فقال الله عز وجل أعطيتك يا محمد سبعا من المثاني وقرآن عظيم وأعطيت أمك الحكمة فكت أميد حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا muniko yow yalla dafa diyo yalla niko yow sama borom joxna sulayman ak dawuda xam xam joxna ibrahima ak njub te dekk jox musa ay kima ñu leer nañ ah nga gënal nak ummat musa xéetu musa ci xéetu ñoñ jamono wa lan nga ma jox man lan nga sañe ci man ak lo jox sama xéet yalla niko أعطيتك يا محمد سبع من المثاني وقرآن عظيم يهنا الفاتحة يهنا القرآن وأعطيت أمتك الحكمة سوخير يهنا الخمخم وحكم ككب وميت الحكمة فقد أوتي خير كثير يا نبي صلى الله عليه وسلم متخمخم لكو أجيني أقنطه وقما دي خجان واو وحب طالبنا ak aji gëm xam-xam ak xitam fu mu koy jëlee ak nu mu koy amee waay madama al muridu yatlubu al xikmata wal muminu yatlubu tawbata wa zahidu yatlubu raaxata wal muxibu yatlubu al xalwata wassaabiqu yatlubu al himmata wal aarifu yatlubu al gaayata waraaqibu yatlubu al shahwata ab talibé de sakku xam xam hikam adi gam yalla de sakku tuub ku deug yalla de sakku naflay ku sopp yalla day bëgg wéet ku deegal yalla day bari yitté ku bëgg xam yalla da ngay xam ba yoyep mune nak xam ala al hikmata nak bu deug am xam xam hikam fa alayhi bi mujal ahli raghbati wa rahbati ku bëgg xam xam xam xam itam da ngay fekk ñu ragal yalla am ñu xamam yalla ngay toog ak ñoom muy dana kuma la ra tawbata nak ku bëgg am tuut fa alay tobi tawta hawbata ku bëgg tuut da ngay jëw bayyi bakkar ku bëgg naflay da ngay jëma gaday nak seen xam xol yu xow yi ci yalla ha kuma la xalbata nak fa alay bu khulu ma'adati ku bëgg wëtt yalla jaamu yalla ha da ngay mos nak da ngay mos waaye bu regg bay jiix naan ba di bëcc nelaw rek atay tagu mu ni nag arbaatu ashiaa mamzuyatun bi arbaa la yuta dalika ajmaa ila alambiya wal awliya walxikmatu mamzuyatun biljuci والورع ممزوجة بالمحبة والبلاء ممزوجة بالرضا والحزن ممزوجة بالشوق mu ne nag xitam dëgg-dëgg nañ ko jaxase ak xiir. Nga jaxa nga xitam dëgg ba nga xam lu ne nga bëgg koo yër, ah xaw di xiir di def nag ak di fab baax na ci. Bu bëggee sàmm dëgg-dëgg, ah na nga jaxaseeg way sopp ne yàlla. Bu bëggee tam mosee mu dikk bañ laa mot lu la dikkal gërëmal yàlla ca loola. Boo bëggee njàqale du la daay ka xol ak bëgg yàlla rek. Fa hadi al arbaatu hiya usulun fi tariqati al muqarrabina fa tadabbar. Da nga seetantal mu ne nag